بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اطيع الله اطيعني من يزمون سبحانه وتعالى اطيعني من يزمون سبحانه وتعالى وأطيع الرسول نممتيهم توم صلى الله عليه وسلم ولا تبتلوا ولا musibatilishe a'malakum matendenu kwa sababu ya kutomtii Mwenyezi Mungu na mtume wake na kwa sababu ya ria kujionyesha kwamba wewe ni mtendaji hali ya kwamba wewe si mtendaji innalladhina kafaru hakika walo kufuru wasaddu an sabilillah na waka zuia watu kutokamana njia ya Mwenyezi Mungu thumma matu kisha wakafa wahum kufarun hali ya kwa wao wamemkufuru Allah na mtume wake falan yaghfira Allah lahum Mwenyezi Mungu hatawasamehe kabisa Allah subhanahu wa ta'ala hawasamehe kabisa watu kama إنما الحياة الدنيا حقيقة سرينيلو معيشة دنياني لعب نمتشيزو وله نيبوزي وإن تؤمنون مكيامين وتتقوا مكامتشا من يزمون يؤتيكم توابين أجوركم ملبين أتوالبين ملبين يليو مزورتو ولا يسألكم أموالكم من يزمو سبحانه وتعالى حتى وأوليزا مالي زين مالي زين ولو أبني زينني هاوليز إن يسألكموها أكيوا أتواليزيان من يزمو فيحفكم متكوى نمتقصبيان مالي متانقامية أو متفلسيكا تبخلوا متفنيا وبخيل ويخرج أضغانكم من يزمو أتظهرش شكي زين نوشاف ملونا كتك نيو زين ها أنتم نيني هؤلاء هوا تدعون ها منيتوني لتنفقوا عليكم سلام في سبيل الله كتك نجا من يزمو فمنكم ينقل من ومن يبخل كنا أنا يفنيا وبخيل ومن يبخل ومن يكفني وبخيل فإنما يبخل عن نفسي حقيقة أنا يفني وبخيل نفسي ياك والله الغني من يزمونه لمكواس الله سبحانه وتعالى لمكواس هم يتجيم لكن واجه من يزمونه وقت ومهتجانا الله سبحانه وتعالى هفلسيك الله سبحانه وتعالى ولا هاربي كيوي وأنتم الفقراء نين دو نيكو هتاجيا الله سبحانه هم تاجيمت نين دو وهتاجي منو هتاجيا الله سبحانه وتعالى نوينزين بيا وإن تتولوا مكيبا مونغو مفندشو من يزمونغو مكوه متاكي مكوكنجيوك أمر الله يستبدل أتوا بدلشين نيني قوما نواتوينجيني atawangamiza nyinyi moja tutaleta tingine kama bali bora kuliko nyinyi intatawalla umki ipa maungo na kukufuru maamrisho ya Mwenyezi yastabdil qauman ghayrakum atawabadilisheni nyinyi na watu ambao kwamba wasokuwa nyinyi thumma la yakunu amthalakum kisha watakuwa mfano wenu watakuwa watu wazuri watu wasikivu watu wanaotikia amri ya Allah سبحانه وتعالى طيب نرجع إلى شرح ذلك يعذبه ونين وذبيوه بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وهو مفاتة يلي مامو أمبايو yanayomkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhbiru, naam, asema fakaifa, vipi tara, waona halahum, hali zao, ashania mbovu, waonaje hali zao mbovu, waruyatuhum, na mangalizi yao, fadhiha ni aibu. Alfadhiha ni aibu. Alinsan yaamalu shay'an fayaftadhihu, akafadhihika, akavukwa na nguo kwa sababu ya aibu zitakazompata kwa hali zake. Wakati gani? Idha tawaffatumul malaika, pindi watakapotolewa roho na malaika hawa. Almuwakkaluna, walowakilishwa, biqabdhi arwahihim, kutoa roho zao. Kuna malaika kazi yao ni hiyo, kazi yao wao ni kutoa roho tu, kazi zao ni hizo. Min kulli kafir, kila nam dhalika al-adhabu, hiyo adhabu alladhi ambakomba istahakuhu wali wamistahiki ya watu wanaluhu na wakaipata bisababu, kwa sababu kuadhibiwa na kustahiki kuadhibiwa walopata hawa jamaa kwa sababu, lazima bila sababu haiwezekani mtu kuadhibiwa, ni kwa sababu. Annahum, kwamba wao, ittabau ma asqata Allah, wao wamefuata mambo yaliyomkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kule almuakil almalaika almuakaluna kuwatoa roho, yadhribuna wujuhahum adbara, wanawachapa bilmaqami' na vipande vya chuma nzito sana, ashadidi ngumu, wanawachapa na huku wamestahika adhabu, wameingia. Sababu hasa yote hayo nini? Annahum ittaba'u ma asqata Allah, kwa sababu wao wamefuata mambo yanayomkasirisha Mwenyezi Mungu. Min kulli kafirin, min kulli kufrin, kutokamana na kufanya kila ukafiri, wa fusuqi, na ufasiqi, wa isyan, na kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akawafanya wastahiki kuwa ni wenye kuadhibiwa. Jana tulisema kwamba fisq, kalimatu fasaqa, la tansa, tulisema asili yake ni nyoka kujitoa kwenye ngozi yake, anaitoa ngozi vile vile nyoka paa juu ya mti. Sasa ukiona utafikiri nyoka yule waza kakimbia, ile fasaqatil hayatu min jildiha, amejinasua mnyama huyo wa nyoka kutokamana na ngozi yake. Kwa hivyo, kwa nini kuitwa fasik? Fasik hapo utajua maana yake ni kwamba fasik amejinasua katika taa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa isyani, na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa amefanya jambo la ukafiri, jambo la kumkasirisha Mwenyezi Mungu, jambo la kifiski, jambo la kumaasi Allah, wakarihu ridwana, jambo lingine kubwa waliofanya ni kuwa walichukia radhi ya Allah. Falam yakun lahum raghabatun, hawakuwa na mapenzi. Raghab maana hub, hub, hawakuwa na mapenzi. Mfahamu, hawakuwa na mapenzi kabisa. Fima yukaribuhum ilayhi, kutenda yale ambayo yatakayomkaribisha kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayudinihim minhu, vile vile maana moja, yukaribu wa yudini ni maana moja, adna amemkurubisha, aqa, yani bimaana karabahu, amemkaribisha. Hawakuwa kipenda wewe kutenda yale ambayo itakukaribisha kwa Mwenyezi Mungu kabisa. Fa ahbata a'malahum, Mwenyezi Mungu mwanzo akabatilisha matendo yao. Ay abtalaha wa adhhabaha, alibatilisha peperusha na upepo, kwa hawana chochote. Wa hadha bi khilafi man ittaba ma yurdi Allah. Hii ni kinyume cha yule atakayefuata mambo yanomridisha Mwenyezi Mungu, wakariha sakhta, na kachukizwa kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo atalipwa malipo makubwa sana. Fa innahu sayukaffiru anhu sayiati, hakika Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi yake. Wa yudhaifu lahu ajra, na atampa mardufu malipo yake. Wa thawaban thawabu zake, atalipwa mardufu mara mbili mbili, atalipwa mara mbili mbili. Tayyib, am hasiba alladhina fi qulubihim marad, je wadhania wale ambao kwamba katika nyoyo zao pana ugonjwa ya nifaq na shirki na kufu na bid'ah, an lan yukhrija Allahu, ya kwamba Mwenyezi Mungu hatodhihirisha wala hatotoa adghanahum, mashingo yao na chuki zao na mafundo yao, Mungu ataziweka indetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atadhihirisha, ngawaje wewe duniani utajificha ficha, lakini yawmal qiyama la yakhfa minkum khafiya, hakuna kitakachofichika, italetwa uwanjani kila kitu. Kwa hivyo mwanadamu anafadhaika huko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu kudhihirisha yale ambayo kwamba alikuwa hayataki yaonekane na yajulikane. Ni hatari. Mtu atakuwa na hali gani wakati kama ule? Wala unasha ulau tuataka la arainakum, tungewaonyesheni. Fala ta'rifannahum, utawajua wewe Muhammad bisimahum, kwa alama zao. Wana alama special. Tawambia huyu. Kabisa. Wala ta'rifannahum, na utawajua fi nahil qawli, kwa makosa ya mazungumzo. Wana makosa mengi sana. Mara amerukia huku, mara anasema hivi, mara anasema, makosa yake mengi. Hai tatasaqatu minhu alkalimat ajiba, inapubujika kutokana naye vilima kama majani ya mti. Insan gharib. Wallahu ya'lamu a'malakum, Mwenyezi Mungu anajua matendo yenu. Wala nabluwannakum, wallahi tutawafanyeni mtihani hatta na'lama, mpaka tujue, almujahidina minkum, wale wanaopigana jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu akajitolea, na wale wanayokuwa na matamanio fulani au malengo fulani katika jihadi yao. Wengine wanatafuta tu ngawira. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa watu watatu wanaopigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, ayyuhuma fi sabilillah, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala hamiyatan fala shay'a lah, yoyote atakayepigana kwa sababu kabila na mapendeleo ana chochote. Wa man qatala liyudhkar, na yule atakayepigana ili atajwe, kabila fulani kulikuwa na mtu mmoja shujaa kweli kweli, ufahamu huyu hana chochote, la shay'a alayhi, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la shay'a lahu, hana chochote. Kwa hivyo anawajua Mwenyezi Mungu nani wa kweli wanaopigana jihadi miongoni mwenu, na nani warongo ambao kwamba wajionyesha tu, yurauna nnas, wasabirina, na wenye kuvumilia katika shida na taabu. Wanabluwa akhbarakum, na tutawabainishia na kuwafanyia khabaa, yani wazi watu habari zenu zote, watadhihirishwa, watajulikana. Wewe wampita mwenzako na mwenzako yuwakujua na wewe humjui. Allahu akbar. Wewe wapishana na mwenzako, mwenzako ashakujua, ukitokea tu akujua huyu bwana ni hivi ni hivi, lakini wewe ndio una chochote unachokijua kutokana naye. Hatari iliyoje? Hatari kubwa sana. Naam, yakulu ta'ala am hasiba alladhina fi qulubihim marada, sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama wale ambao kwamba katika nyoyo zao pana ugonjwa, min shubhatin au shahwa. Na hii ugonjwa mbili ndo hatari. Shubha, ukawa na mambo ya kudangamaniza. Watu wa Madina sema hivi, yani we huelewi haya unayofanya sawa au si sawa. Ukiangalia saa nyingine waona ni sawa, saa nyingine waona si sawa, ya kudangamaniza, yani mambo ya kutatanisha, mambo ambayo kwamba huwezi ukayafahamu na ukayatofautisha na mengine, ya kudanganya danganya. Ama hii ni ugonjwa mkubwa sana, shubha ni hatari sana. Ibn Qayyim alipokuwa awaambia Waislamu wajiepushe na shubha, asema la takun kal isfanja, usiwe kama usiwe kama sponge, yamtasu min kulli shay, inanyonya kila kitu, tembo, maziwa, kila kitu. Usiwe hivi, wa kila kitu unaoambiwa wewe wachukua kama ni dini, ni hatari. Chuja, fahamu vizuri sana, uliza uliza. Au shahwa, au matamanio ya nafsi, haya mambo mawili ndio hatari sana, na watu wengi wanaharibikiwa kwa sababu ya shubha, wengi sana. Na ulama walipokuwa kuizungumza shubha, wanaizungumza kama anavyosema ulama alhadith hasatan, wasema kwamba ma yushbihu janiban halalan wa yushbihu janiban harama, ni kitu shubha, ni kitu ambacho kwa upande mmoja yafanana na halali na upande mmoja yafanana na haramu. Tuko moja, lakini ukiangalia kwa hivi unaona kwamba ni haramu, na ukiangalia kwa hivi inakuwa unaona kama ni haramu, halali na haramu. Na nani wanaojua vizuri sana? Ulama ndio wanajua vizuri sana, waweza wakatofautisha mara moja. Kwa hivyo tahadhar sana na mambo mawili, ashubha wa shahwa, lianna shahwata tabiu dinaka wa irdak, shahwa itakuuzia dini yako na heshima yako. Shahwa lianna katakunu mithla dhubab, itakuwa mfano wa inzi, tatasaqat ala kulli shay, unaanguka katika kila jambo. Shahwa hiyo ni hatari sana. Tayeb, mambo mawili hatari sana. Tayeb, bihaithu, kwa namna takhruju au tukhriju alqalba an halihi, inaitoa ile shubha na ile matamanio, inatoa moyo kutokamana na hali yake. Ona bwana, kutokamana na hali yake ya sawa, an halatihi sihatihi wa itidali, namtoa katika hali ya afya yake na hali ya kulingana kwake katika usawa, inamtoa kabisa. Anna Allah, kwa Mwenyezi Mungu, la yukhriju ma fi qulubihim, kwamba wao wasema Mwenyezi Mungu hatoi vilivyomo ndani ya vifua vyao, min aladghani, chuki, wala adawati, na wadui, lilislami, kufanya Uislamu, wa ahlihi, na wafuasi wake. Am hasibi alladhina fi qulubihim marad, ama wale wamedhania kwamba ambao nyoyo zao kuna ugonjwa wa shubha na shahwa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatotoa moyo wao watu waangalie pana afya na usawa, au una wao pia, je, niwe wanalingania katika maamrisho ya Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao walikuwa kidhania kwamba hatotoa chuki na mafundo katika nafsi zao, na wadui wa kufanyia Uislamu, na wao wafuasi wa dini ya Kiislamu. Hadha dhannun, hii ni dhann, la yaliqu bi hikmati Allah, hayoani na kwenda sambamba na hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hakika la budda ni lazima ni wajib an yumayyiza sadiqa min al-kadhib au an yumayyaza an yumayyiza sa wala fala budda hapana budi lazima an yumayyiza Mwenyezi Mungu atafautishe asadiqa mkweli min al-kadhib kutokana na mungu wadhalika hilo biibtilai bilmihani kwa kufanya mtihani kwa shida taabu alati ambayo kwamba man thabata alaiha yote atakaikaa vizuri na kusubiri wadama ikadumu imanu imani yake ikadumu juu ya Mwenyezi Mungu fiha katika taabu hii na mtihani hiyo fa huwa almu'minu alhaqiqa huyu ndio muumini wa kikweli kweli yule ambaye atasimama imara katika shida na taabu na mtihani juu ya imani yake pia kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala hateteleki basi huyo ndiye muumini wa kikweli kweli huyo ni nani muumini wa kikweli kweli waman raddathu an aqibaihi na mtu yote ambaye kwamba hizo shubha na shawa itamrejesha kwa visigino vyake aqibaihi falan yasbiru alaiha hatuivumilia mtihani huu atakayofanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa hina atahu limtihanu na wakati ilipompata ile mtihani jaza alibabaika hunaka farq baina khawf wal jaza al khawf jaza hala hadi ashiya mutaqariba kuna khawf kuna hala kuna jaza yote ni khawf khawf ndio kubwa jaza ni kubabaika hala vile vile ni kubabaika wadhafa imanu naika dhufika imani yake wa kharaja naika toka ma fi qalbi yaliko katika moyo wake min aldhagani kutokamana na undani na mafundo watabayana nifaqu ikawa wazi unafiki wake hadha muqtada alhikma alilahiyya hii ndiyo muqtada na wajibu wa hikma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kufanya jambo kama lile maanahu ta'ala pamoja na kuombea Mwenyezi Mungu qala law nashau law tutaka la arainakum tungewaonyesha fala ta'rifannahum tawajua utawajua bisimahum kwa alama zao ay bi alamati tungewajulisha kwa alama zao alati ambayo hiyo alama karrasmi fi wujuhihim ni kama mchoro katika nyuso zao au kama maandishi katika nyuso zao rasam bi maana kataba wa rasama bi maana rasama surata kuchora rasama lana tariqa shafama bu naam wala ta'rifannahum fi lahn alqawli ay la budda banabudi an yadhhara idhhiri ma fi qulubihim yalyum katika nyoyo zao wa yatabayyana ibainike bi falatati alsinatihi falatat na ijulikane kwa zile uchafu unaopenywa unaipenya katika ndimi zao infalata maana ni ku mtu kuponyoka yani hapa falatati lisani mali vile vinavyo ponyokwa na ulimi wao ndio utaje huyu bwana si yuko sawa sawa bifalatati alsinati utajua hao kisha fa inna alsun hakika ndimi magharifu alqulubi ndiyo nini kiteko cha moyo. Gharafa anameteka. Gharafa ameteka. Takulu li insani ghirif li maa. Ghirif li maa, niteke maji. Niteke maji. Sofama, kika ndimi ndo zina uchota nyoyo za watu. Yadharu fiha ma fil qulub. Zina dhihiri ndani ya nyoyo, ma fil qulubi, yaliyomo katika nyoyo, minal khairi wa shar, yote khairi na shar. Wallahu ya'lamu a'malakum, Mwenyezi Mungu ajua matendo yenu na atawalipeni. Fayujazikum alaiha, atawalipeni kutokamana na matendo yenu. Thuma dhakara a'zama imtihani, kisha kataja imtihani mkubwa. Imtihani mkubwa sana, yamtahinu bihi ibadahu, ambayo Mwenyezi Mungu atawafanyia waja wake. Imtihani mkubwa sana. Wa huwa aljihadu fi sabilillah, huwa aljihadu fi sabilillah. Imtihani mkubwa ni kufaradhishwa jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, wala nabluwannakum, wallahi tutafanyeni mtihani, tutafanyeni mtihani. Ay nakhtabiru imanakum, tutaifanyia mtihani imani zenu. Wa sabrakum, na uvumilivu wenu. Hatta na'lama almujahidina, mpaka tujue wenye kupigana jihadi kwa kujitolea miongoni mwao, miongoni mwenu ni nani. Wasabirina, wenye kusubiri katika hiyo mtihani nani. Wanablu wa akhbarakum, maana na tukadhihirisha hali zenu. Faman ibtathala amara Allah, mwenye kufuata. Imtathala ba ittaba, imtathala ana amtathilu amra almudarris, au amtathilu amra ummi au abi, kwa mimi na fuata na kubali amri ya mamangu, amri ya mwalimu wangu, mzee wangu. Taib, wajahada fi sabilillah, akapigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu. Binasri dinihi, kwa kuitetea na kuinusuru dini yake. Wa ilai kalimatihi, mpaka ikawa neno la Mwenyezi Mungu ndilo linalotawala. Hujua kabisa la ilaha illallah ndiyo dini inawabudiwa katika hii ardhi. Fahuwa almuminu haka, huyu mumin wa kikweli kweli. Huyu anaipigana kwa njia kama hizo, huyu ndio mumin wa kikweli kweli. Faqala, Mwenyezi Mungu akasema, naam, huyu mumin wa kikweli kweli. Wa man takasala an dhalika, na mwenye kufanya uvivu kutokamana na hayo, kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakompelekea kuwa yeye ni mujahid fi sabilillah, ni mumin wa kikweli kweli. Akawa na uoga uoga hivi, shafahamu, ana uvivu vivu. Kana dhalika naqsan fi imani, hilo itakuwa upungufu katika imani yake. Wale wapigana jihad, miongoni mwao kuna wengine wenye hofu, waogopa ya kwamba oh, mimi nitauawa, mimi sitorudi, mimi si, ana wasiwasi na watu kama hao, ndio kuwafa haraka zaidi. Wale watu ambao hawaogopi, wanapigana jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wao si ghaliban kufa haraka haraka. Ndio Abu Bakar asema, ahrisu ala almaut tuhabu lakum alhaya, ihrisu ala almaut, fanyeni pupa kutaka kufa, yuhabu lakum alhaya, mtazidishiwa, tapewa uhai. Yani mtu akisha ameamua, watu wanamwogopa, sio si mtu wa kawaida, wanamkimbia, kumbe ndo maisha yake sasa. Ahrisu ala almaut tuhabu lakum alhaya. Naam. Naam. Inna alladhina kafaru, hakika walokufuru, wasaddu, wakazuia, an sabili la, njia ya Mwenyezi Mungu, washaqu rasula, na wakamkhalifu na kumaasi amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, min baadi ma tabayyana lahum huda, baada ya kubainikiwa uongofu wakisawa sawa kabisa, lan yadhurru Allah shay'an, hawa tamdhuru Mwenyezi Mungu kwa chochote, hakuna kabisa watamdhuru na Mwenyezi Mungu na nini, hakuna chochote watakacho. Tayeb, naam, wasayuhbitu a'malahu, Mwenyezi Mungu atazibatilisha matendo yao. Hadha hi wa'idun shadid, ni makemeo makali. Wa'id ma maana makemeo, tahdid kwa lugha ya Arabia, takulu hadha tahdid wa takhwif, hadha tahdid wa takhwif, huko ni kutishwa na kutiwa khaufu. Liman nani, liman mtu ambaye kwamba jamaa anwaa shirki, alikusanya sampuli zote za shirki, anwaa shirki kulliha, min alkufri billah, katika kumkufuru Mwenyezi Mungu, wasaddi alkhalqi an sabilillah, na kuwazibia waja wa Mwenyezi Mungu njia ya Mwenyezi Mungu, alladhi ambaye kwamba nasabahu musilan ilayhi, ambaye Mwenyezi Mungu ameiweka watu wafikie kwake. Nasabahu bimaana wadaahu, akaiweka Allah subhanahu wa ta'ala njia hiyo ili watu wafikie Mwenyezi Mungu kwa usahali, wafikie Mwenyezi Mungu kwa usahali kabisa. Naam, washaqu rasula min ba'di ma tabayyana lahum alhuda, ay aanadu wa khalaf, aanadu wakafanya inadi, yani wakafanya kichwa kigumu sana, wamfanyia mtume inadi, wamfanyia mtume wa khalafuna, wakamkhalif an amdin kusudi wa inadin, na kwa inadi la an jahli, si kwa sababu ujinga, wa ghayyin, na upotofu, wa dhalal ghayyin, naam, na upotofu, wa dhalal, na kupotea, la sivyo kusudi, la ungekuwa ni mtu mjinga sahali, fa innahum lan yadhurru Allaha shay'an, kwamba hawatomdhuru Mwenyezi Mungu chochote, fala yankusu bihi mulka, maasia watakayofanya na kukhalifu kwao haitopunguza ufalme wa Mwenyezi Mungu kwa kiasi chochote. Ufalme wa Allah itakuwa imbaki na itaendelea ila yauma yanalqahu, mpaka siku tutakapokutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Masaihim allati badaluha, juhudi zao ambazo walizitoa, fi nasri albatil, katika kunusuru batil, bi an la tathmira lahum, ni kule haikuwa na faida kabisa kwa wao, illa alkhaybata, illa kwa kupita patupu, walkhusran, na kuasirika, walikuwa na mbio, juhudi zao ni waamaluhum allati yarjuna biha thawab, na amali zao ambazo kwamba watarajia kwayo thawabu, la tukbalu, hazikubaliwi, la tukbalu, liadami wujudi shartiha, kwa kukosekana kupatikana sharti yake, haikubaliwi kabisa. Itakuwa amefanya amali sokuwa na nini, sokuwa na natija. Naam, aya mwisho, yaamuru ta'ala almu'minin, anawaamrisha Mwenyezi Mungu waamini, bi'amrin bihi tatimu umurahu, kwa jambo ambalo kwamba kwayo, kwa jambo hilo litatimia mambo yao. watahsulu saadatu, na itapatikana ufanisi wao adini ya kidini wa duniawia na kidunia. Wa huwa taatuhu wa taatu al-amri wa taatu rasuli, nao ni kumamini kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake. Fi usuli din, katika misingi ya dini wa furuhi na tanzo zake au mataga yake. Wa taatu taa min imtithali al-amri, ni kufuata amri wa ijtinabu nahi na kukataza mabaya ala alwajhi almamur bihi, kwa njia iloamrishwa kwayo, si kwa njia zetu ambazo twazua sisi. Ha, wa taatu fi imtithali al-amri wa ijtinabi nahi ala wajhi almamur bihi bil ikhlas, kwa ikhlas kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu. Wa tamam almutabaa, wa tamam almutabaa, na kufuata kwa kuaminifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawlu wala tutilu amalakum, wala musiziharibu matendo yenu. Musiziharibu matendo yenu mukaikakosekana ikhlas. Yashmalu annahya, inakusanya makatazo. An ibtaliha, kuibatilisha. Baada amaliha, baada kuifanya. Bima yufsiduha, kwa kitu kinachoharibu. Mimman manna biha, miongoni mwa yale aliwafadhili kwayo Mwenyezi Mungu. Wa ijabin wa fakhrin, kujiona mtu na kuwa na fakhri. Haya ni mambo ambayo kwamba hayana maana, lakini binadamu wanayakuza sana mambo kama haya. Wa sum'ati, na kutaka kusikiwa. Wa min amali na matendo. Bil maasi, maasi allati tadmahillu, inayayuka maa hapa wajana hiyo maasi ya ala amal vitendo. Wayahbitu ajruha, wayahbitu wa yuhbitu ajruha, anayibomua malipo yake. Wayashmanu nahya an ifsadiha, na vile vile inaenea uharibifu, kuiharibu ile mali. Wafakhr, naam, anaya an ifsadiha, hala wukuiha, wakati wa kutokea jambo kama lile. Biqat'iha, kwa kuikata. Au ithyani, kuleta. Bimafsadin, uharibifu. Min mafsadiha, katika uharibifu. Au mafsad, min mufsadatiha, katika mambo ya uharibifu katika nafsi. Famutilatu sawm mathalan wa siyam wal hajj wa nahwaha kulluha dakhilatun fi hadha wa manhiyatun an hadha, ingine yangia huko, ingine yangia huko. Wa yastadilu al fuqahaa bi hadhihi al aya, wa taqwa ulama al islam ku aya hiya ala tahrim qat' al fard, ala tahrim qat' al fard, yani ni haramu kukata kitu fulani kwamba ni fard, ni wajib. Ufahamu? Wa karaha qat'i nafli min ghairi mujibi, na kuchukia kutokata na kukomesha sunna pasina jambo la kukupasisha wewe hiyo sunna. Huna jambo, si lazima, madamu si lazima, wala huna karina ya kukulazimisha, basi fanya hivyo. Naam. Naam. Kulluha asema wa nahwiha, mfano wake. Kulluha, zote hizo, dakhilatun fi hadha wa maniyatun an hadha, inaingia katika hayo iloamrishwa au imekatazwa katika yale yalokatazwa, imeingia katika yale yalokatazwa yote hiyo. Naam. Fala tahinu, musiwe wanyonge. Watadu, mukaita na kulingania. Ila salmi, amani. Wa antum, na nyinyi. Aalona, mko juu, mumeshinda. Wallahu maakum, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na nyinyi. wala yathirakum amalakum, wala hawapunguzieni amali zenu, hawapunguzii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amali zenu. Amali zenu mtalipwa vile vile kawaida, haina tatizo. Lakini kitu ambacho kimekataliwa ni hii kwamba wewe unajifanya hata ni Mungu. Katari sana. Unaiwajibishia nafsi yako mambo ambayo kwamba si wajibu, na yale ambayo kwamba ni wajibu huyajali. Hilo ndio jambo ambalo limekatazwa. لو توقفنا هنا لكان خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.